क्या कारण है मालूम नहीं। स्वामी ने उसे एकांत में बुलाया, उसे पूछा कि तूने तीर्थ स्थान के ऊपर जब चोरियां त्यागने का निश्चय किया था, चोरी न करने का निश्चय किया था, लेकिन अभी भी तेरी वो आदत नहीं छूटी है, तो अभी भी चोरियां कर रहा है। बोले स्वामी जी कहां चोरियां कर रहा हूं, इधर से लेता हूं उधर रख देता हूं, उधर से लेता हूं उधर रख देता हूं, मैं कहां लेता हूं, देखो मेरे जेब में तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा अरे बाबा तू लेता नहीं है लेकिन इधर का उधर तो करता है ना, तो उस चोरी की आदत में से बायस तो नहीं आए, अभी वो आदत तो तेरी है। धीरे धीरे स्वामी ने उसको समझाया कि इधर से उधर करना और उधर से इधर करना भी चोरी के ही दायरे में आता है। क्यों तो नाशवान चीजों की तरह चित्त डालता है, जो चीजें तेरी है ही नहीं, कोई चीजें तो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है, अपने चित्त को नष्ट करता है, उसी चित्त को ध्यान में लगा जो ऊर्जा वस्तुओं का आदान प्रदान करने में खर्च कर रहा है, वही ऊर्जा भीतर के शक्ति को आदान प्रदान करने में खर्च कर। ठीक इसी प्रकार से अपने साधकों का भी है, साधक समर्पण ध्यान में तो आए हैं, समर्पण ध्यान अच्छा लगा, करना अच्छा लगा, करने से अनुभूति प्राप्त हुई, अनुभूति का आनंद प्राप्त हुआ, और इसी कारण समर्पण ध्यान के साथ जुड़ गए, समर्पण ध्यान करने लग गए। लेकिन ध्यान करने के बावजूद भी पुरानी आदतें नहीं छूटी, आज भी वो पुरानी आदतें साथ में लेके चल रहे हैं, उन आदतों को भी छोड़ने की आवश्यकता है। जब तक उन बुरी आदतों को हम छोड़ते नहीं, जो हमारा व्यवहारिक जगत में व्यवहार है वही व्यवहार अगर हम आध्यात्मिक जगत में भी लेके आएंगे तो यहां जिस उद्देश्य से आए हैं, यहां जिस पर्पस से आए हैं, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। सबसे पहले समर्पण ध्यान में हम क्या लेके आए हैं, समर्पण ध्यान की अनुभूति अगर आपने कीमत देके पाई हो, समर्पण ध्यान की अनुभूति अगर आपने प्रयत्न करके पाई हो, समर्पण ध्यान की अनुभूति आपने बुद्धि को विकसित करके पाई हो, ऐसा तो नहीं। तो जो अनुभूति प्राप्त करने के लिए, जो अनुभूति अनुभव करने के लिए, जहां आपका पैसा काम ना आया, जहां आपके प्रयत्न काम नहीं आए, जहां आपकी बुद्धि काम नहीं आई, तो आपका तो यहां कुछ लगा ही नहीं है, आपको इसमें से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, ना प्रयत्न करना पड़े, ना बुद्धि खर्च करना पड़ी, ना पैसे खर्च करना पड़े, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। जब कुछ खर्च करना ही नहीं पड़ा, तो ये चीज एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमको हमारे कारण नहीं मिली, हमारे बुद्धिमत्ता के कारण नहीं मिली, हमारे परिश्रम के कारण नहीं मिली, हमारे धन के कारण नहीं मिली। तो जब इन चीजों से ये मिली ही नहीं है, तो इन चीजों से ये बढ़ कैसे सकती है, वृद्धिगत कैसे हो सकती है, उसमें विकसित कैसे हो सकती है, उसमें आप विकसित कैसे हो सकते हैं। और जबकि उस अनुभूति को विकसित करने के लिए आप ये गलत तरीके अपना रहे हो, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, परिश्रम का इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो, ये तीनों मार्गों से, तीनों रास्तों से वो आपको मिला ही नहीं, और इन तीनों गलत रास्तों से आप उसको बढ़ाने की कोशिश करो, आप उसको वृद्धिगत करने की कोशिश करो, बुद्धि के मार्ग से, बुद्धि के रास्ते से आप उसको एनालिसिस करते हो, बुद्धि के स्तर पे लॉजिक बिठाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, दूसरे को समझाने की कोशिश करते हो। जो बुद्धि के स्तर पे आपको ही मिला नहीं है, उस बुद्धि के स्तर पे आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो बुद्धि का उपयोग करके आप आपके ही आध्यात्मिक प्रगति में अड़चने खड़ी कर रहे हो, आप आपके आध्यात्मिक प्रगति में बाधाएं खड़ी कर रहे हो, आप आपके आध्यात्मिक प्रगति में रुकावटें खड़ी कर रहे हो। वास्तव में बुद्धि यहां समाप्त होती है, वहां आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। इसलिए आप बुद्धि का इस्तेमाल करके तो और नीचे की पायदान के ऊपर आ रहे हो, और नीचे के मार्ग के ऊपर आ रहे हो। दूसरी बात रही परिश्रम की, तो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई पहाड़ नहीं फोड़े हैं, कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया है, कोई श्रम नहीं किया है, कोई प्रयास नहीं किया है, कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो अनुभूति बिना प्रयास के, अनुभूति बिना प्रयत्न के, अनुभूति बिना श्रम के अनायासी ही प्राप्त हो गई। तो जो अनुभूति अनायासी प्राप्त हो गई हो, बिना प्रयत्न के प्राप्त हुई हो, बिना श्रम के प्राप्त हुई हो, ऐसे अनुभूति को विकसित करने के लिए श्रम काम नहीं आएगा, परिश्रम काम नहीं आएगा, प्रयत्न काम नहीं आएंगे, जबकि आप उसे विकसित करने के लिए प्रयत्न करते हो, परिश्रम करते हो, श्रम करते हो। और ये प्रयत्न ही आपके आध्यात्मिक स्थिति को वृद्धिगत करने की अड़चन है। ध्यान करने के लिए बैठते हो, ध्यान करने के लिए कितने प्रयास करते हो, कितने प्रयत्न करते हो, कितनी मेहनत करते हो, जितने प्रयास, जितने प्रयत्न ध्यान करने के लिए कर रहे हो, उसमें का दसवां हिस्सा भी समर्पण करने के लिए खर्च करो तो उद्धार हो जाएगा। अरे बाबा, ये ताला उस चाबी से खुलेगा ही नहीं। आपकी बुद्धि, आपका श्रम, आपका परिश्रम, आपका प्रयत्न यहां कुछ काम आने वाला नहीं है।